Ngai mobali na yo na yebisaki yo awanga na nani kondima moto te o Ngai motute na yo nini nga na sali na nsima na ngai yeba tambwisanga sango Ngai mobali na yo na yebisaki yo awanga na nani kondima moto te o Ngai motute na yo nini nga na sali na nsima na ngai yeba tambwisanga sango Mama.